rynkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat odrzucił finansowanie 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego. Tę poprawkę odrzuci Sejm, mówi wicemarszałek Senatu. Policja zatrzymała rodziców miesięcznej dziewczynki, która walczy o życie w szpitalu w Gdańsku. W serwisie też Jan Komasa, twórca Bożego Ciała, przed oscarową galą. Jedna z poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy o 13. emeryturze uniemożliwiałaby jej wypłacenie, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Senatu. Wczoraj za tą ustawą opowiedział się Senat. Do regulacji wniesiono 8 poprawek, dlatego wróci ona do Sejmu. Izba wyraziła m.in. sprzeciw, by 13. emerytury finansować z Funduszu Solidarnościowego. Stanisław Karczewski jest przekonany, że Sejm odrzuci tę poprawkę. Została wprowadzona poprawka, w wyniku której nie ma źródła finansowania, czyli podstawowego elementu każdej ustawy. Jest po prostu wykreślony fundusz społecznościowy i to wszystko. I koniec. Dodatkowe świadczenie ma otrzymać prawie 10 milionów uprawnionych. Policja zatrzymała rodziców miesięcznej dziewczynki, która walczy o życie w szpitalu w Gdańsku. 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę zatrzymano na dworcu w Malborku podczas próby ucieczki. Dziewczynka z ciężkimi obrażeniami została zawieziona do szpitala w czwartek. Rodzice tłumaczyli, że spadła z fotelika. Jeszcze dziś oboje zostaną przesłuchani. Chińskie władze zapowiadają śledztwo w sprawie śmierci lekarza, który jako pierwszy ostrzegał świat przed koronawirusem. Okulista Li Wenlian w grudniu został ukarany przez policję za, jak to nazwano, sianie plotek. Mężczyzna zmarł na dranym szpitalu, zarażony koronawirusem. Wiadomość o jego śmierci poruszyła internautów. Wielu okrzyknęło go bohaterem. Zdaniem specjalistów epidemia mogłaby zostać znacznie szybciej opanowana, gdyby władze zadziałały natychmiast i nie blokowały informacji. Przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się jutro demonstracja Obrońmy naszą suwerenność. Organizują ją Kluby Gazety Polskiej oraz Komitet Suwerenni. Wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy, mówi Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu Gazety i opozycjonista z czasów PRL. Ta reforma ma usprawnić wymiar sprawiedliwości i spowodować, że wydawanie krzywdzących wyroków, niezgodnych z KPK czy z kodeksem karnym, nie będzie możliwe. A jeśli się już tak przydarzy, to sędziowie, którzy dopuszczą się do rażącego łamania prawa, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, co dotychczas było niemożliwe. Kilkadziesiąt osób dołączyło do Komitetu Suwerenni, który powstał w celu obrony reformy sądownictwa, m.in. sędzia Bogusław Niziński i lider Solidarności Piotr Duda. Niezależna rosyjska dziennikarka Jelena Miłaszyna i jej prawniczka Marina Dubrowina zostały pobite w stolicy Czeczenii. Do Groznego przyjechały, by śledzić proces blogera, którego władze oskarżyły o nielegalny handel bronią. Do napadu miało dojść w hotelu, informują niezależne media. Kilka osób otoczyło nas i zaczęło popychać, zeznała prowadzącym śledztwo policjantom Jelena Miłaszyna. Publicystka Nowej Gazety oświadczyła, że była bita po twarzy, kopana w brzuch i ciągnięta za włosy. Przede wszystkim biły nas kobiety, a mężczyźni wydawali polecenia, stwierdziła dziennikarka. Miłaszyna i Dobrowina przyjechały do Groznego na proces miejscowego blogera Islama Nuchanowa, którego władze oskarżyły o nielegalny handel bronią. Jak informują rosyjskie media niezależne, bloger naraził się lokalnym służbom, ponieważ opublikował film o tym, jak żyją Ramzan Kadyrow i jego najbliżsi współpracownicy. W Czeczenii od dawna dochodzi do napadów na niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka, podkreśliła to w swoim zeznaniu. Jelena Miłaszyna. Uważam, że napad ma związek z moją profesjonalną działalnością, ponieważ wielokrotnie dostawałam pogróżki od władz Czeczenii w związku z krytycznymi publikacjami dotyczącymi łamania praw człowieka, oświadczyła przesłuchującym ją policjantom dziennikarka Nowej Gazety. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jestem tu, by reprezentować nasz film i Polskę, mówi o oscarowej gali reżyser Bożego Ciała. Jan Komasa wraz z ekipą jest w Hollywood, gdzie w niedzielę odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Boże Ciało walczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Jan Komasa nie mógł się w pełni cieszyć nominacją do Oscara, ponieważ w tym samym czasie trafił do szpitala z powodu kamieni nerkowych i podano mu bardzo silne środki przeciwbólowe. Po katolicku to przeszedłem, cieszyłem się, ale nie mogłem sobie odmówić dozy cierpienia. Żartował reżyser. Komasa powiedział, że nie spodziewał się tak dużego sukcesu swojego filmu. Nie podjął się jednak oceny szans Bożego Ciała w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Wyznał, że jego marzeniem jest, aby łatwiej robiło mu się kolejne filmy. Nominacja do Oscara bardzo pomaga. Już do końca życia jest się tym Oscar nominee i to jest wspaniałe. Komasa powiedział, że budowanie marki polskiego kina jest niezmiernie ważne. Jak się tylko wystawi nos poza Polskę, gdzieś się jest na festiwalu, a to w Berlinie, a to w Cannes i tak dalej, nagle się bardzo zaczyna liczyć to, skąd się pochodzi. Reżyser dodał, że ma nadzieję na nominację dla polskiego filmu także w przyszłym roku. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Land of Confusion, Genesis. Z przyjemnością teraz prezentuję kolejny utwór z 255 notowania listy przebojów programu trzeciego. Po pierwsze dlatego, że wokalistka była wtedy ikoną tamtych czasów. Po drugie, głęboko się zastanawiałem, czy to aby nie w 1987 roku w tym wykonaniu po raz ostatni słyszałem ten utwór. A zatem wspomnienie Cyndi Lauper. Zastanawiałem się, jak ten utwór zadziała dzisiaj. U mnie zadziałał, a u Państwa True Colors i Cyndi Lauper z 255 notowania listy przebojów trójki. I przed nami jeszcze jedno gigantyczne wspomnienie, dlatego wybrałem dziś wersję długą do prezentacji Sunday Morning The Bolshoi. ci. Sunday Morning de Balshoi. Aż musiałem wstać, bo ciągle mnie nosi słuchając tego utworu. I przy okazji kłaniam się nisko Piotrowi Kaczkowskiemu, bo to chyba on pokazał mi jako pierwszy w radiu te dźwięki. Jeszcze jedno gigantyczne wspomnienie 255. notowania Peter i Kate. Thank you.

Pan Andrzej napisał do mnie: panie Piotrze, takie utwory i takie wspomnienia to jest emocjonalny knockout. Dlatego już powoli kończymy i na zakończenie wspomnień 255 notowania jeszcze jeden utwór, wtedy z poczekalni list. Of schoolgirl fantasy, she wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing, this girl's an open page, bookmarking. She's so close now, this girl is half his age. Don't Stand So Close To Me, zespół The Police, wtedy w poczekalni 255 notowania listy przebojów programu trzeciego, a było to 31 stycznia 1987 roku. Dziękuję za spotkanie z Państwem, za wszystkie listy. No i oczywiście zapraszam na listę przebojów programu trzeciego dziś po godzinie 19. Ale kończę zaproszeniem na dziś, na godzinę 14 w programie w tonacji trójki Romuald Lipko we wspomnieniach Piotra Meca po godzinie 14. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Dobrego dnia.